وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا, اور انہوں نے بنا رکھے ہیں اس کے لیے, کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے, من عبادہ, اس کے بندوں میں سے, اور عباد سے مراد یہاں فرشتے ہیں, جزء یعنی حصے, مراد ہیں اس کی بیٹیاں, یعنی انہوں نے خدا کے بندوں یعنی فرشتوں میں سے خدا کا حصہ ٹھہرا دیا یعنی اس کی بیٹیاں بنا دی. آپ جانتے ہیں کہ اہل مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے. ان الانسان لکفور مبین, بے شک انسان البتہ کھلم کھلا ناشکرا ہے. اب یہاں یہ بات بہت اہم ہے کہ انہوں نے فرشتوں کو اللہ کا جز بنا دیا, اللہ کا حصہ بنا دیا. تو یہ حصہ کیسے بنتا ہے؟ حصہ اس طرح کہ اولاد باپ کا حصہ ہوتی. اولاد کس طرح وجود میں آتی؟ باپ اور ماں کے مادے سے, اس کے بغیر تو وجود میں نہیں آتی. ہاں وہ بہت چھوٹا حصہ ہوتا ہے لیکن اس کے بغیر وجود میں نہیں آتی. تو بیٹا باپ کا جز ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہر کل اپنے وجود میں جز کا محتاج ہوتا ہے, تو اس سے پھر کیا بات لازم آئے گی کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ بھی اپنی اولاد کا محتاج ہے. اب ایک طرف اہل مکہ کہتے تھے کہ آسمان و زمین کا خالق اللہ ہے, اور دوسری طرف انہوں نے خدا کے بندوں میں سے کچھ کو خدا کا جز بنا دیا, جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیا. اور اسی طرح وحدت الوجود کا جو فلسفہ ہے, وحدت الوجود کیا ہے؟ کہ ساری کائنات دراصل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی کا ایک حصہ ہے, ایک ہی اکائی ہے. اور اسی طرح بعض اوقات شرک کی ایک یہ بھی قسم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لوگ اللہ تعالیٰ کا ایک حصہ قرار دے دیتے ہیں. کس طرح؟ کیا کہتے ہیں؟ نور من نور اللہ. تو اب اہل مکہ بھی یہی کچھ کر رہے تھے. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا اِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ, بے شک انسان البتہ بہت ناشکرا ہے, کھلم کھلا. اَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ, کیا اللہ نے اپنی مخلوق میں سے اپنے لیے بیٹیاں انتخاب کی اور تمہیں بیٹوں سے نوازا؟ یعنی اس میں ان کی جہالت اور حماقت کا بیان ہے کہ جو انہوں نے اللہ کے لیے اولاد ٹھہرائی وہ ہے جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اللہ کی اولاد ہے ہی نہیں, اب انہوں نے اولاد ٹھہرائی, اور اولاد بھی وہ ٹھہرائی جو وہ اپنے لیے پسند نہیں کرتے. اَمِتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ, کیا اللہ نے اپنی مخلوق میں سے اپنے لیے بیٹیاں منتخب کی؟ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ, اور تمہیں بیٹوں سے نوازا یا بیٹے تمہارے لیے چنے؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ, اور حال یہ ہے کہ جس اولاد کو یہ لوگ اس خدا رحمان کی طرف منسوب کرتے ہیں, اس کی ولادت کی خوشخبری جب خود ان میں سے کسی کو دی جاتی ہے تو اس کے منہ پہ سیاہی چھا جاتی ہے اور وہ غم سے بھر جاتا ہے. یعنی بیٹیوں کو اپنے لیے تو انتہائی قابل نفرت چیز سمجھتے ہیں لیکن اللہ کی طرف انہیں منسوب کرنے میں کوئی یار محسوس نہیں کرتے. اور ان کا اپنا حال کیا ہے کہ جب انہیں بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور اندر ہی اندر گھٹنے لگتے ہیں. یعنی پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے یہ ظلم ڈھایا کہ خدا کا شریک ٹھہرایا ان چیزوں کو, اور پھر اس پر مزید یہ کہ شریک بھی وہ ٹھہرایا جس کو اپنے لیے بھی پسند نہیں کرتے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک لڑکیاں جو ہیں وہ کوئی بہت بری چیز ہیں اور ان کی برائی کا ذکر کیا جا رہا ہے, نہیں, دراصل انہی کے رویے کو کریٹیسائز کیا جا رہا ہے, اسی پر تنقید ہو رہی ہے. اب میں یونشو فی الحلیتی وہو فی الخصام غیر مبین, کیا بھلا وہ جو پالی جاتی ہے زیورات میں اور وہ بحث اور حجت میں اپنا مدعا پوری طرح واضح نہیں کر سکتی, اس کو اللہ کا شریک بنا دیا. اب یہاں بھی عام طور پر مفسرین نے اسے اللہ تعالیٰ کا کلام بنا کر عورتوں کی تنقید کی ہے کہ عورتیں تو ہے ہی گھٹیا چیز, وہ تو بات بھی نہیں کر سکتی اور وہ تو صرف زیورات ہی پسند کرتی ہیں. یہاں اصل بات یہ ہے کہ انہی اہل عرب کے خیالات کی ترجمانی کی جا رہی ہے. اب امن یونش, یونشا کا لفظ نشو نما سے ہے, نشو ان سے, تربیت اور نشو نما کے معنوں میں. تو یہاں پر عورتوں کی دو صفات کا تذکرہ ہے, نمبر ایک، ان کی تربیت یا نشو نما زیورات اور زینت میں ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی بچیوں کے بھی ناک اور کان چھید دیے جاتے ہیں ان کی مرضی کے بغیر، ان کی اجازت کے بغیر، ابھی وہ چند دنوں کی ہوتی ہیں تو ان کے کانوں میں بالیاں اور ان کے گلوں میں اور ان کے ہاتھوں میں کچھ نہ کچھ زینت کی علامت کے طور پر ڈالا جاتا ہے، مقصد اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کے حسن کی افزائش ہو یا ان کے حسن میں اضافہ ہو. اور دوسری طرف وہ ہوا فی الخصام غیر مبین، ایک اور صفت کیا ہے کہ بحث اور تکرار کے وقت اپنی بات واضح نہیں کر سکتی، فریق مخالف کے دلائل کا توڑ نہیں کر سکتی، اور یہ خصوصیت اس وقت اور زیادہ ہو جاتی ہے جب وہ زیورات کو اور زینت کو زیادہ پسند کرتی ہے، اور جس کی ساری دلچسپی صرف اپنے آپ کو بنانے سنوارنے یا ذاتی حسن کی نمائش میں گزرتی، تو پھر اس کو اپنی دوسری سکلز اور کوالٹیز اور خوبیاں اور صفات ان کو بڑھانے اور چمکانے کا موقع کم ملتا، وقت تھوڑا رہ جاتا نا. یہاں عورت کی دو صنفی خصوصیات کا ذکر کیا جا رہا ہے جو اس کی خامیاں نہیں اس کی خصوصیات ہیں. جیسے کسی چیز کی کوئی خصوصیت ہوتی ہے نا، مثلا اگر املی کھٹی نہ ہو تو اس کا کوئی لطف ہی نہیں، تو کھٹا ہونا کیا اس کی خامی ہے؟ نہیں، اس کی خصوصیت ہے. اسی طرح عورت کے لیے زیورات کا پسند کرنا اس کی خامی نہیں، اس کی خصوصیت ہے. فرمایا وہ جو زیورات میں پالی جاتی ہے. اور اسی طرح بات کرتے ہوئے پوری طرح واضح نہیں کر سکتی اور خصوصاً مقابلے کے وقت، تو یہ بھی اس کی ایک خصوصیت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو جذبات کے ساتھ پیدا کیا ہے. وہ کسی موقع پہ جذبات کو الگ کر ہی نہیں سکتی، کسی بات کے ساتھ ہنسنے لگے گی، کسی کے ساتھ رونے لگے گی، کسی کے ساتھ غصے میں آ جائے گی. مردوں میں بھی یہ ہوتا ہے لیکن عورتوں میں خاص طور پر یہ خصوصیت غالب ہوتی. تو یہاں دراصل یہ نہیں کہا جا رہا کہ عورت کی تو یہ خامیاں ہیں یا اس کے یہ عیب ہیں، بتایا کہ جس کا تم ذکر کر رہے ہو اس کے اندر تو یہ دو چیزیں پائی جاتی ہیں، اور دیکھو اللہ تعالیٰ کے اندر تو یہ چیزیں پائی نہیں جاتی، تو فرشتوں کو تم بیٹیاں کہہ کے اللہ کا حصہ کیسے بنا سکتے ہو؟ یہاں نہ یہ سورت النساء ہے اور نہ یہاں عورتوں کے کسی خاص کردار کا ذکر کیا جا رہا ہے، یا عورتوں کی ذمہ داریوں اور عورتوں کی خصائص بیان ایس سچ نہیں ہو رہے. یہاں بنیادی طور پر مکی سورت میں شرک کی تردید ہو رہی ہے، اور شرک کی تردید کے لیے دو باتیں بیان کی گئی ہیں. ایک تو یہ کہ تم خود تو اپنے لیے بیٹیاں پسند نہیں کرتے، تو تمہیں یہ کیسے گوارا ہے کہ خدا رحمان کے لیے تم فرشتوں کو بیٹیاں کہو؟ یہی قدر ہے تمہاری نگاہ میں رب کی؟ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا قول نہیں ہے کہ بیٹیاں ناپسند کرو، یہ سکھایا نہیں جا رہا. یہاں دراصل ڈسکرائب کیا جا رہا ہے ان کی ایک عادت کو، ان کے ایک خیال کو، کہ تم یہ سوچتے ہو کہ بیٹیاں اچھی چیز نہیں، اور پھر رب کی یہ قدردانی کہ جو تم کو اچھا نہیں لگتا وہ اس کے نام لگا رہے ہیں. ٹھیک، اب آپ دیکھیے کہ دوسری طرف احادیث مبارکہ میں بہت سی احادیث جو ہیں وہ عورت کے مرتبے اور رتبے اور بلندی کے لیے ہمیں ملتی ہیں. مثلا ماہی کے درجے میں باپ کے مقابلے میں تین گنا زیادہ عزت دی گئی، سب سے زیادہ حسن سلوک کا مستحق اس کو قرار دیا گیا. بیوی کے درجے میں کیا کہا گیا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے اچھا ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل کے لیے، اپنی بیویوں کے لیے اچھا ہوں. پھر اسی طرح بیٹی کے لیے خود حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طرز عمل تھا. تو اگر ایک اوور آل پکچر دیکھیں تو اسلام نے عورت کو حقیر نہیں سمجھا اور نہ حقیر کہا ہے. یہاں جس کانٹیکسٹ میں بات کی جا رہی ہے وہ دراصل یہ ہے کہ تم فرشتوں کو، کیونکہ آپ دیکھیں نا بات آیت 15 میں کہاں سے شروع ہو رہی ہے، وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اس نے اس کے بندوں میں سے اس کا ایک حصہ بنا لیا، بندوں کو مخلوق کو خالق کا حصہ بنا لیا، اور اشارہ ہے کس کی طرف؟ فرشتوں کی طرف، کہ ان کو خدا کی بیٹیاں کہا جاتا ہے. فرمایا اچھا، اپنے لیے تو بیٹیاں پسند نہیں کرتے اور میرے لیے بیٹیاں؟ ٹھیک ہے، اور اپنا حال یہ ہے کہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خبر دی جاتی ہے تو بڑے ناراض ہوتے ہیں، اپنے لیے تو بیٹی کی پیدائش پسند ہی نہیں کرتے. اور پھر تم کس کو رب سے تشبیہ دے رہے ہو یا کس کو رب کا حصہ بنا رہے ہو؟ اس کو جو زیورات پسند کرتی ہے اور بات واضح نہیں کرتی؟ تو اللہ تعالیٰ تنا زیورات پسند کرتے ہیں اور بات بھی بہت واضح کرتے ہیں. تو جو کسی چیز کا حصہ ہوتا ہے اس کی خصوصیات بھی ویسے ہی ہوتی ہیں. چونکہ عورتوں کی خصوصیات مختلف ہیں اللہ تعالیٰ کی خصوصیات سے, لہٰذا وہ اس کی بیٹیاں ہو نہیں سکتے فرشتے. ٹھیک ہے, یہ ہے اصل بات. یہاں نہ تو عورت اور مرد کا کوئی کمپیریزن کیا جا رہا ہے, بلکہ اس کے برعکس خالق اور مخلوق کا کمپیریزن کیا جا رہا ہے. اور پھر آپ کہیں گے عورت ہی کو کیوں بات ہو رہی ہے؟ تو اس لیے ہو رہی ہے کہ وہ ملائکہ کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے. اس عقیدہ کی تردید مقصود ہے. اصل میں عرب کہتے تھے کہ عورت کو وراثت میں حصہ کیوں دیں, وہ تو زیورات پہنتی ہے. آج کل بھی تو ہماری جاہلیت میں یہی کہتے ہیں نا کہ بیٹی کو شادی پر زیور دیا, جہیز دیا, اس لیے وراثت میں حصہ کیوں دے. ایک ہی بات ہے نا, وہاں بھی یہی کہتے تھے, آج بھی یہی کہتے ہیں. اور بات نہیں کر سکتی, وہ جنگ میں کام نہیں آتی بلکہ الٹا بوجھ بنتی ہے. کیا تم کو اللہ تعالیٰ میں عورت کی خصوصیات نظر آتی ہیں؟ جو دو نمایاں خصوصیات ہیں, زیور کا پسند کرنا اور بات کو پوری طرح واضح نہ کر سکنا مقابلے کے وقت, مقابلے کے وقت بات کو پورا نہ کر سکنا. کیا تمہیں اللہ تعالیٰ کے اندر بھی یہ دو خصوصیات نظر آتی ہیں؟ اگر نہیں تو پھر تم فرشتوں کو اس کی بیٹیاں کہنے پہ کیوں تلے ہوئے ہو؟ یعنی کہ جس طرح بہت سی چیزوں کو یعنی جینیٹکس کی قسم میں سے بیان کرتے ہیں کہ فلاں کے اندر یہ بیماری ہے کیونکہ اس کے جینز نہیں دی, ماں باپ کی آبا و اجداد کی, حتیٰ کہ شکل میں, رنگ میں, خصوصیات میں, وہ اوپر سے نیچے تک کئی نسلوں بعد بھی وہ چیز دہرائی جاتی. فرمایا کہ تمہیں یہ فرشتوں کے اندر کون سی ایسی بات نظر آ رہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے اندر ہو, کیوں تم ملانے پہ تلے ہوئے؟ شرک کو چھوڑ دو. تو یہاں ایک طرح سے عمومی مشاہدے کی بات کی گئی ہے, عورتوں کی اکثریت کی عادت بیان کی گئی ہے. نمبر ایک, آرائش پسند ہے, اور نمبر دو, کلام پرزور نہیں ہوتا, دلائل جاندار نہیں ہوتے, خصوصاً جھگڑے میں کامیاب کم ہوتی ہے. اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جھگڑا کرتے کرتے رو پڑتی ہے, یا روتے روتے جھگڑا کرتی تو بات زیادہ مؤثر نہیں ہوتی, جذبات کا شکار ہو جاتی. اور خصوصی طور پر اہل عرب کے یہ نظریات تھے عورت کے بارے میں. لڑکیوں سے متعلق عرب جاہلیت میں یہی نظریہ تھا. آپ جانتے ہیں کہ عربوں کے ہاں دو چیزیں بہت زیادہ تھیں, ایک جنگ و جدال اور دوسری بحث مباحثے, حسب نسب پہ فخر, فخریا شاعری, فخریا کلام. اب جب ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو وہ اس لیے پریشانی میں مبتلا ہوتے کہ اس کو تو چاہیے زیورات, یہ تو ہے نرم و نازک چیز, اس کی تو دلچسپیاں بس اپنی ذات کے گرد گھومتی ہیں, نہ یہ گھوڑے کی سواری کر سکتی ہے, نہ یہ تلوار اٹھا سکتی ہے, نہ ہمارے لیے لڑ سکتی ہے. اور دوسرا ان کا شوق کیا تھا؟ شعر و شاعری. اور اس میدان میں بھی زیادہ تر مرد حضرات تھے. ان کے ہاں میلے ہوتے, ان کے ہاں ایسی مجلسیں ہوتی جس میں زیادہ سے زیادہ بیٹھ کر ایک دوسرے پہ لان تان کرتے, شعر و شاعری میں ایک دوسرے کو نیچا دکھاتے, ایک دوسرے کی حج کرتے, یا اپنے قبیلے کا فخر بیان کرتے. یہی تو ان کے شغل تھے سارے. اب یہ دو کام عورتیں نہیں کر سکتی تھی, کیونکہ عورتوں کا عموماً دل بھی نرم ہوتا ہے, بعض اوقات کسی سے لڑائی کرتے کرتے وہیں تو گل جاتی. یعنی مقابلے کی جو ایک کیفیت ہوتی ہے, یا مقابلے کے وقت جو ایک استقامت اور مضبوطی چاہیے ہوتی ہے, وہ کم ہوتی ہے عورتوں میں. عرب جاہلیت کے ہاں یہ دو باتیں بہت مشہور تھیں عورتوں کے سلسلے میں, یعنی ان کی مبارزت اور مفاخرت. مبارزت کیا؟ آمنے سامنے آنا جنگ کے میدان میں. مفاخرت, شعر و شاعری میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرنا. آپ کو معلوم ہے نا, حضرت حسان بن ثابت نے جواب دیے تھے مشرکین عرب کے شعروں کے, تو وہ کیا تھا؟ شعر و شاعری کے میدان میں جواب دینا. یعنی کچھ صحابہ تو تلوار سے جواب دے رہے تھے اور کچھ شعر و شاعری کے میدان میں جواب دے رہے تھے. دونوں محاذوں پر جنگ جاری تھی. تو عربوں کے ہاں عموماً لڑکیاں اس کام میں زیادہ آگے نہیں آتی تھی, اس لیے وہ لڑکیوں کو اپنے لیے بلائے جان, مصیبت اور وبال سمجھتے تھے, جو صرف ان کے اخراجات بڑھانے کا ذریعہ ہے. ظاہر ہے میک اپ تو ہر دور میں ایک اچھی خاصی رقم صرف ہوتی ہے, عورتوں کے اخراجات کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ اسی میں کھپتا ہے. अब इस कॉन्टेक्स्ट में आप देखिए कि जो बात हो रही है ये दरअसल उस दौर के अंदर औरत के बारे में जो नजरियात पाए जाते थे उसकी बात है, या फिर अमूमी सूरत हाल को भी आप देख लें। एक्सेप्शनल केसेस हर जगह मौजूद होते हैं, ठीक है ना। आज भी आप देखें औरतों की मेजॉरिटी क्या पसंद करती है, पढ़ना लिखना, मेहनत करना, काम करना, या आराम करना और कपड़ा, जेवर, मेकअप, मेहंदी, ड्रेस डिजाइनिंग। जब आप लोग आए थे यहाँ, हमने आप सबका इंटरव्यू किया था और पूछा था आपके क्या शौक हैं, और बाद में भी जो मीटिंग हुई उसमें से भी बहुत सारे लोगों से पूछा था। तो जो सबसे हाई ग्राफ था स्किल्स का, वो ब्यूटिशियन का कोर्स कर रखा है, ड्रेस डिजाइनिंग का कर रखा है, मेहंदी बहुत अच्छी लगा सकती हूँ, फला फला। यानी ज्यादातर जो मेजॉरिटी है आप में से भी, इसमें माइंड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हकीकत हकीकत है जिसको फेस करके अपनी इसलाह करनी चाहिए। उनके शौक यही थे, अब शायद कुछ तब्दीली आई हो, लेकिन ज्यादातर, यानी ये शौक बुरे नहीं है, ये औरत की जरूरत भी है, अच्छी बात है। एक हद के अंदर आपको अपने आप को भी संभालना आता हो, और जेब जीनत औरत का हक है और औरत की जरूरत है, लेकिन इसमें हद से बढ़ जाना और इसराफ करना और सारी जिंदगी को इसी के गिर्द रखना और दूसरी किसी जहनी और इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी में हिस्सा न लेना, ये दुरुस्त नहीं। सूरत अल-अहज़ाब में आपने देखा अज़वाज मुतहरात को क्या हुक्म मिला, किस चीज में अपने आप को मसरूफ करो। फिर इसी तरह हम देखते हैं इन एक्सेप्शनल केसेस में हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मिसाल है। अब यहाँ कहा जा रहा है कि वह असल खिसाम गैर मुबीन, तो खिसाम का लफ्ज ये खसम से है। ऐसे फरीक का मुकदमा को कहते हैं जिनके दरमियान अपने अपने हुकूक का झगड़ा हो, ठीक है। और आज भी आप देखें कि औरतें ज्यादातर किस मैदान में झगड़ रही हैं, हुकूक के मैदान में। यानी खिसाम का लफ्ज मुकदमे या झगड़े के लिए इस्तेमाल होता है, तो मुकदमे और झगड़े में वो बहुत गैर वाजे होती हैं, यानी अपनी बात को बहुत क्लियर करके दलील के साथ फोर्सफुली पेश नहीं कर सकती। अमूमन आपने देखा होगा इन झगड़ों में कि शोर व गुल, हंगामा और एक जज्बाती कैफियत तो होती है, मगर दलील से बात कम आती है। और बाज़ औक़ात बहस व जिदाल में टू द पॉइंट बात करने की बजाय बहुत इररेलेवेंट बातें होती हैं। यानी डिस्कशन में अगर ख्वातीन की आपस में डिस्कशन हो रही हो, तो कोई मंजर कशी अगर आप कर सकें, तो आपने अमूमन देखा होगा कि एक एक तरफ बात करेगा, दूसरा कुछ और करेगा, तीसरा अपने बच्चे की कर रहा होगा, चौथा अपने मियाँ की कर रहा होगा। यानी बाज़ औक़ात हैरानी होती है ना, अमूमी गुफ्तगुएं जो होती हैं कि हर एक अपने इंटरेस्ट की बात लेके चल रहा है, दूसरा सुन रहा है या नहीं सुन रहा, इससे कोई गर्ज नहीं। ऐसी चीजें फिर खुद औरत के खिलाफ ही जाती हैं। इन चीजों को, इन कमजोरियों पर मेहनत और कोशिश से काबू पाया जा सकता है। और दूसरा यह है कि हमारे सामने बहुत अच्छी मिसालें भी हैं, मसलन हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, तो उनकी खिताबत की या तहरीर की कुव्वत जो है वो बेमिसाल थी। इस्लाम के इब्तदाई दौर में जब अज़वाज मुतहरात को पढ़ने लिखने का हुक्म दिया गया, और मुसलमानों के अंदर इब्तदाई पहले 100 साल में अरबियत की रूह जिंदा थी, तो उस जमाने में बड़ी बड़ी पुरजोर मुकर्रात और खतीबात गुजरी हैं, यानी औरतों में भी बहुत खिताबत करने वाली गुजरी। अहमद बिन अबी ताहिर अल-मुतवफ़ा 204 हिजरी में बलागातुन्निसा के नाम से किताब लिखी थी, जिसमें उस जमाने की मुसलमान औरतों की तकरीरें और खुतबे कलमबंद किए गए। ये कौन सा दौर था? जब मुसलमान इल्मी तरक्की पर थे, तो औरतों का भी एक बड़ा हिस्सा है इसमें। इसमें हजरत आयशा की तकरीरें भी हैं। तबरी में उनकी वो तकरीरें हैं जो जंगे जमल के मैदानों में उन्होंने की थी। इब्ने अब्दुल रब्बी ने इकबल फरीद में उनकी एक तकरीर नकल की है। अहनस बिन कैस ताबी बसरी, जिन्होंने गालिबन बसरा में हजरत आयशा की तकरीरें सुनी, वो कहते हैं मैंने अबू बकर, उमर, अली और उस वक्त के तमाम खुलफा की तकरीरें सुनी हैं, लेकिन हजरत आयशा के मुंह से जो बात निकलती थी उसमें जो खूबी और बुलंदी होती थी वो किसी और के कलाम में ना होती थी। जो खूबी और बुलंदी उनके खिताब में होती वो किसी और खलीफा के कलाम में नहीं होती थी। तभी एक एक्सेप्शन सूरत हाल है। फिर इसी तरह एक और शख्स का कॉल है, मैंने आयशा से ज्यादा बलीग, ज्यादा फसीहुल बयान और तेज फहम कोई खतीब नहीं देखा। मूसा बिन तलहा से रिवायत है कि हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ज्यादा फसीहुल बयान मैंने किसी को नहीं देखा। औरतें جب بعض اوقات گفتگو کرتے ہیں تو بہت فصاحت و بلاغت سے بات کرتے ہیں، ویسے بولتی بھی زیادہ ہیں، اور اگر کچھ اپنی اسکل کو ڈیولپ کر لیں تو بہترین قسم کی خطیب ہو سکتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کے بارے میں آتا ہے، ایک جگہ جب وہ تقریر کر رہی تھی تو ایک جو ان کی رپورٹنگ کر رہے ہیں وہ لکھتے ہیں، پھر حضرت عائشہ نے تقریر کی، وہ بلند آواز تھی، ان کی آواز اکثر لوگوں پہ غالب آ جاتی تھی، گویا کہ وہ ایک صاحب جلال خاتون کی آواز تھی۔ پھر اسی طرح جو شاعری تھی ان کی، کیونکہ شاعری میں بھی کلام ہی ہے نا، تو ان کی شاعری کے بارے میں بھی بہت سی روایات آتی ہیں۔ یہ لکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ اسی عہد میں پیدا ہوئی جب سینکڑوں عورتیں شعر و سخن میں کمال رکھتی۔ ان کے والد بزرگوار عرب میں شعر و سخن کے جوہری تھے، اس لیے یہ فن انہیں یعنی باپ کی آغوش سے ملا۔ ان کے شاگرد کہا کرتے تھے، حضرت عائشہ کے شاگرد کہا کرتے تھے، ہم کو آپ کی شاعری پہ تعجب نہیں، اس لیے کہ آپ ابو بکر کی بیٹی ہیں۔ امام بخاری نے ادب المفرد میں عروہ سے روایت کی ہے کہ حضرت عائشہ کو کعب بن مالک کا پورا قصیدہ یاد تھا، ایک قصیدے میں کم و بیش 40 شعر تھے۔ ایک صاحب نے حضرت عائشہ سے پوچھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی موقع پہ شعر پڑھتے تھے؟ بولی، ہاں عبداللہ بن رواحہ کے بعد اشعار پڑھتے تھے۔ پھر اسی طرح بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ بڑے بڑے شعراء آ کر اپنا کلام حضرت عائشہ کو سنا کے درست کرواتے تھے، یعنی ان کی شاعری کی بھی اصلاح کیا کرتی تھی۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت حسان کے مناقب میں آتی ہے کہ حضرت عائشہ کے اس ذوق شاعری اور شکن فہمی کو دیکھ کر شعراء ان کو اپنا کلام سناتے تھے۔ بہرحال، اور اسی طرح باقی چیزوں میں بھی، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسا نہیں کہ عورت جو ہے وہ بات نہیں کر سکتی، اور یہاں اللہ تعالیٰ کو عورت کی خامیاں بیان فرما رہے ہیں، یہاں اہل عرب کی جو ایک عمومی رائے تھی عورت کے بارے میں اس کا ذکر ہے، اور انہی دو کمزوریوں کی وجہ سے وہ عورت کی پیدائش کو بہت برا سمجھتے تھے۔ لیکن اگر ایک عورت اپنی زندگی کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنی قابلیتوں کو بہتر سے بہتر طور پر استعمال کرتی ہے، تو بعض اوقات وہ مردوں کی بنسبت اپنے والدین کے لیے زیادہ بہتر صدقہ جاریہ ہو سکتی ہے۔